สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับ ในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิปพระเยซูตอนที่414เรื่องดาบพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ35จนถึงข้อที่38โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือเขาทั้งหลายทูลตอบว่าหามิได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสำเร็จในเราคือที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนอธรรมเพราะว่าคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเรานั้นจะสำเร็จเขาทูลตอบว่าพระองค์เจ้าค่ะนี่แน่มีดาบสองเล่มพระองค์ตรัสกับเขาว่าพอแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าทำไมพระเยซูจึงสั่งให้สาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบนั่นแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงส่งเสริมการต่อสู้พระเยซูส่งเสริมความรุนแรงพระเยซูส่งเสริมสงครามใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่านับตั้งแต่ที่เรารู้จักพระองค์มาเราอ่านพระคัมภีร์มาพวกเราทุกคนทราบดีว่าศาสนาคริสต์หรือคริสตศาสนาที่เราเคารพเรามีความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นศาสนาแห่งความรักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเยซูนั้นทรงรักเราพระเจ้าทรงรักโลกพี่น้องครับคริสเตียนนั้นพูดถึงเรื่องความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนอ่อนแอพระชนะของพระเจ้าในข้อที่36ได้กล่าวอย่างนี้นะครับพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีบาปไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบแต่ก่อนหน้านั้นพระเยซูถามเหล่าสาวกว่าตอนที่พระองค์ได้ใช้พวกเขาทั้งหลายออกไปทำงานออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปขับผีออกไปสั่งสอนพระเยซูกำชับเขาว่าอย่าเอาถุงเงินไปอย่าเอาย่ามไปพี่น้องครับแต่เดี๋ยวนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเยซูกำชับว่าถ้าใครไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบนั้นมันหมายความว่าอย่างไรถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้แสดงว่าเดิมนั้นแต่ก่อนหน้านั้นการประกาศพระกิตติคุณสั่งสอนคนให้กลับใจมันเกิดขึ้นในแวดวงที่จำกัดก็คืออยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเองเป็นเพียงแต่แค่เริ่มต้นเป็นเพียงชั่วคราวที่พระเยซูสั่งเขาและคำว่าแต่เดี๋ยวนี้นั้นแสดงว่านับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการประกาศพระกิตติคุณการดำรงชีพดำรงชีวิตโดยเป็นสาวกของพระเยซูนั้นก็มีภัยเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ใครก็ตามที่เป็นสาวกนั้นตกอยู่อันตรายครับมีผู้คนมากมายต้องพบปะเขามีคนแปลกๆมีคนไร้กาศและมีปัญหา108,000อย่างนี่คือสาเหตุที่พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกว่าคุณต้องรู้จักป้องกันตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พระเยซูบอกว่าให้เอาย่ามไปด้วยเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นไปเช้าเย็นกลับครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องไปไกลไปถึงต่างประเทศไปทั่วโลกต้องมีย่ามเพราะว่าต้องใส่ของต้องเดินทางไกลในสมัยนี้ก็คือต้องมีกระเป๋าเสื้อผ้าครับต้องมีการเตรียมตัวต้องพกเงินไปด้วยต้องเอาถุงเงินไปเพื่อป ้องการใช้จ่ายในการกินในการเดินทางในการดำรงชีวิตและต้องมีดาบเพราะเนื่องจากว่าในการเดินทางนั้นมีสัตว์ร้ายอาจจะมีโจรมีขโมยมีคนร้ายพี่น้องครับแม้ว่าในพันธกิจแห่งความรักของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่ต้องใช้ดาบเลยเพราะว่าใช้แต่ความรักแต่ดาบนั้นมีไว้ป้องกันภัยครับมีไว้ป้องกันตัวเองไม่ใช่เอาดาบไปทำร้ายคนอื่นพี่น้องครับเป็นสิทธิของสาวกหรือคนที่ประกอบพันธกิจราชกิจของพระเจ้าที่จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองรักษาชีวิตของตัวเองให้อยู่ยืนยาวไปเพื่อที่จะได้ทำงานของพระเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นพระเยซูให้เขาขายเสื้อคลุมแสดงว่าพระเยซูนั้นได้กำลังบอกเป็นนัยยะว่าให้ใช้สิ่งที่จำเป็นน้อยกว่าของที่จำเป็นน้อยกว่าเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็นมากกว่าสิ่งที่จำเป็นมากกว่าหรือมากที่สุดทำนองเดียวกันกับการว่าเรายอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตท่านหมายความว่าเราต้องเลือก priority หรือความสำคัญมากที่สุดมาก่อน first thing first อย่างไรก็ตามนะครับในข้อที่36นี้ทำให้เกิดข้อคำถามและความเห็นแตกต่างกันระหว่างนักวิชาการพระคัมภีร์ครับบางท่านเห็นว่าไม่ควรทำตามตัวอักษรหรือจะต้องไม่แปลความหมายตามตัวอักษรนะครับให้เข้าใจและรับเฉพาะความหมายของอันตรายที่เพิ่มขึ้นและให้ระมัดระวังเท่านั้นแต่นักวิชาการพระคัมภีร์บางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นการถูกต้องที่จะป้องกันชีวิตของตนโดยการติดอาวุธหรือพกพาอาวุธไปด้วยบางคนกล่าวว่าแม้แต่ศัตรูตบแก้มข้างหนึ่งก็ต้องยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้ตบไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นการพกอาวุธนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งพี่น้องครับนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการพกอาวุธก็ไม่บาปและการประกาศนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ดาบในการประกาศไม่เหมือนกับศาสนาบางศาสนาครับที่ขยายแนวรบหรือใช้สงครามในการขยายศาสนาพี่น้องครับอย่างไรก็ตามครับเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเยซูทรงสอนตามตัวอักษรหรือไม่ก็ตามแต่บทประยุกต์ใช้ในเช้าวันนี้ก็คือเราจะต้องมีเซลฟ์ดีเฟนซ์ครับก็คือเราจะต้องรู้จักปกป้องตัวเองพี่น้องครับการปกป้องตัวเองนั้นมีความสำคัญในแง่ของการรักษาปกป้องชีวิตของตัวเองนับตั้งแต่การรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีครับรู้จักปกป้องชีวิตของเราอย่าให้อยู่ในความเสี่ยงรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงรักษาชีวิตของตนให้เข้มแข็งทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจนี่ถือว่าเป็นเซลฟ์ดีเฟนซ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งการรู้จักป้องกันตัวเองทำให้เราไม่อยู่ในความประมาทและเป็นการป้องปรามผมชอบคำว่าป้องปรามมิให้ศัตรูคิดทำอะไรตามใจชอบหรือง่ายจนเกินไปและเห็นว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นอ่อนแอคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นอ่อนโยนครับแต่ไม่อ่อนแอในข้อที่38เราจะเห็นว่าพระเยซูได้บอกกับพวกเขาว่าพอแล้วเพราะเหตุที่พวกเขานั้นตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้านี่แน่มีดาบ2เล่มพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพอแล้วถามว่าทำไมพระเยซูบอกว่าพอแล้วครับเราก็รู้กันนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ดาบได้แต่เราต้องป้องกันและกันปกป้องกันและกันครับเราต้องมีสามัคคีเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องปกป้องระวังภัยให้กับกันและกันมีดาบ2เล่มกับคน11คนซึ่งเป็นสาวกและพระเยซูพระเยซูบอกว่าพอแล้วพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งใหญ่มากในเช้าวันนี้ก็คือการซื้อดาบการมีดาบไม่ได้ผิดนั่นหมายความว่าการที่เราต้องปกป้องตัวเองเราต้องรู้จักระวังรักษาตัวเองเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองและเราต้องรู้จักวิธีป้องปรามไม่ให้ศัตรูคิดทำอะไรตามใจชอบได้เป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งไปกว่านั้นครับ การช่วยกันปกป้องกันและกันนั้นยิ่งสำคัญเพราะดาบสองเล่มไม่ได้มีทุกคนครับพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพอแล้วนั่นหมายถึงความสามัคคีการช่วยเหลือกันการปกป้องซึ่งกันและกันพระเยซูบอกให้ไปซื้อดาบหมายความว่าให้เรารู้จักปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองจากศัตรูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ตั้งแต่ข้อ13 14 15เราเห็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าก็มีดาบเหมือนกันมีเสื้อเกราะเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเช้าวันนี้ผมอยากให้เรามีโอกาสหยุดคิดครับว่าเราจะต้องหยุดทำร้ายกันและกันเรามีผู้รับใช้น้อยครับแต่ถ้าหากว่าเราโจมตีกันและกันก็จะไม่มีใครอยากจะรับใช้พระเจ้าให้เรารู้จักระแวดระวังภัยให้แก่กันและกันปกป้องกันและกันดาบมีไว้ปกป้องจากศัตรูมิใช่ทำลายกันเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักใช้ดาบเราจะรู้จักที่จะไปซื้อดาบและเราจะรู้จักที่จะเชื่อฟังพระเยซูในการที่เราจะไม่ขยายอาณาจักรของพระองค์ด้วยดาบครับแต่เราจะใช้ความรักที่มีต่อกันนั้นขยายอาณาจักรของพระเจ้าอาเมน